مؤسسة العزائم يولاند كوي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گران مومنان ورونو، د الله رب العالمین د دین خسته خسته اعمال منغو تاسو شروع کړیو. اول عمل په دې کې هغه جهاد فی سبیل الله، د دې فضائل او فواید او ثمرات بیانیدل، د دې لپاره چې موږ او تاسو ټول مؤمنان دې ته تشویق شو، الله رب العالمین د دې توفیق راکړي چې د رب العالمین د دین نصرت وکړو، هغه ته ملاګانې وتړو، او کفر او مرتدین چې کوم دی ذلیل کړو، خپل آخرت ژوند هغه ښایسته کړو، مزیدار کړو. په دغه امید او په دغه تمنا او په دغه ارمان باندې دغه درسونه موږ او تاسو شروع کړي دي. نو مؤمن دې خپل ایمان ته ګوري چې آیا کوم درس سره د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث سره، د الله رب العالمین واضح او خیسته آیتونو سره ایمان کې زیاتوالی راغلی دی او که نه دی راغلی. مخکې د باندې پیره بوج وه، آیا اوس دا پیره ده ته خوند ورکوي که نه ورکوي؟ کله چې دا شپې راپاسیږي، پیره کې ودرېږي، نو دغه ټیم کې دا یو لذت محسوسوي که نه محسوسوي؟ آیا دا دغه ټیم دا سوچ کوي چې زما رب هغه اوس ما ته ګوري او ما ویني، زما حرکات ویني، زما خوب ویني، زما مشکل ویني، زما سختی ویني؟ نو مجاهد په دغه ټیم کې یو دعا وکړه د رب العالمین نه، د استقامت دعاګانې وکړه، د امامت فی الدین دعاګانې وکړه، علم وغواړه د الله رب العالمین نه، حلم وغواړه د الله رب العالمین نه، حلال رزق وغواړه، عمل صالح وغواړه، ذریت صالحه وغواړه، جنتونه ته وغواړه، د قیامت ورځې سختونه په امن کې کېدل ته وغواړه، د رب العالمین نه داغه دیدار وغواړه، داغه د مخ خوږوالی ته وغواړه، همدغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام ګاونډ ته وغواړه، جنت الفردوس هغه ته وغواړه، د جهنم نه پناه وغواړه، پل صراط کې د سترګو په رب کې تیرې دل هغه ته وغواړه، د قیامت په ورځ چې کله میزان تل ولګیږي، د انسانانو اعمال تلل کیږي، نو په دغه ټیم کې رب العالمین نه د نیکۍ تلې درنې دل وغواړه، همدغه شان اخري سلګۍ پورې په اسلام باندې استقامت وغواړه، د قبر عذاب نه نجات وغواړه. څه شی چې د پکار وي، چې رب العالمین فرمای: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. رب العالمین سره ګوره، د هر شي خزانې ډېرې زیاتې دي، رب العالمین سره استقامت هغه ډېر زیات دی چې بندگانو ته ورکی، خزانې ورسره دي، د هر یو عمل د فتوحاتو خزانې ورسره دي، د هر یو شي خزانې ورسره دي چې بندگانو ته ورکی. خو لیکن چې څوک غوښتونکی پیدا شي، نو پیره کې چې اوس ودرې دی، رب العالمین ته لاسونه اوچت کا، رب العالمین ته وژاړه، رب العالمین ته خپل هغه اخلاص ښکاره کا چې را بس ګوره، ستا دپاره راغلی یم رب العالمینه، دا خپل کور او ټول هر څه مې پریښي دي، په دې سخت ژمي کې، په یخنۍ کې، شپه ده، تا ته ولاړ یم، ستا دین دپاره چې کوم دی ولاړ یم ربه. نو زما وروره، دغه درسونه دا عملي کوي، باید چې ما ته خپل عملي ژوند کې، عملي جهاد کې دغه فضایلو ته سوچ وکړو، او دغه احادیث ته نبی علیه الصلاة والسلام موږ باندې باعث ته دی وګرځي چې خپل عمل ته دوام ورکو، خپل عمل کې ترقی او پیشرفت پرمختګ پکې وکړو. موږ تاسو بار بار مخکې احادیث واورېدل چې په یو حدیث سره صحابه چې کوم دی د جنگ میدان ته دنګلی دي، او تر اخري سلګۍ پورې چې کوم دی هغه جنگ کړی دی او شهیدان شوي دي. عمر بن حمام رضی اللہ عنہ واقعہ تیر شوا، انس بن نظر رضی اللہ عنہ تیر شوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چی روایت ویلو، نو هغه چې کم دی یو سړی پاسېدو او ویسته دشمن صف کې ورنوتو. همدغه شان د طلحه رضی الله عنه هغه واقعه تیره شوه، ابو طلحه، او د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه واقعه تیره شوه. دغه شان نور صحابه کرامو او د سلفو هغه واقعات تیر شو په دې موضوع کې چې صرف یو آیت اورېدل دی یا صرف یو حدیث یې اورېدل دی، خو لیکن بیا عمل میدان ته چې کوم دی وردنګلی دي او تر مرګ پورې د هغې نه نه دي روسته شوي. نو موږ تاسو په تیر درس کې د الله رب العالمین په لاره کې د پیرې بعضې فضایل بیان کړه. نن یو حدیث بل بیانو د الله رب العالمین په مدد سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای: وی عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیة الله، و عین باتت تحرس فی سبیل الله. وی دوه قسمه سترګې دي چې الله رب العالمین دا دومره غوره ګرځولي دي، دومره بهترینې سترګې دي، دومره محبوب سترګې دي الله رب العالمین ته، دومره په هغه باندې ګرانې دي چې د جهنم اور یې په دې باندې حرام کړی دی. کومې سترګې دي؟ وسترګه هغه ده، هغه انسان، هغه بنده، هغه مؤمن، هغه مسلمان چې دا د رب العالمین د خوف د وجې نه، د هغې د عذابونو نه، د یېرې د وجې نه، د هغې د عظمت د وجې نه، د هغې لویي یا د هلو د وجې نه د ده زړه را ډک شي او اثر چې کوم دی په سترګو باندې راښکاره شي او ایسته وجړي رب العالمین ته. نو وایي دغه بنده ته، دغه مؤمن ته، او دغه انسان او دغه مجاهد ته الله رب العالمین جهنم اور چې کوم دی معاف کوي. د دې دا سترګه او د دې دا بدن دا به د جهنم اور بالکل دې ته به نه رسیږي. دومره فضیلت والا سترګه ده، دا دومره فضیلت والا عمل دی مجاهد وروره. ځان ته چیرته موته روسته پاتې نه کو. رب العالمین دې په موږ او تاسو کې دا ښایسته ښایسته صفات را داخل کړي. دویمه کومه سترګه ده؟ دویمه هغه انسان دی، وعین باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې شپې هغه ویښه تېروي، شپې په ځان باندې سخته تېروي، خوب ول ورځي، دا خوب تختۍ د ځانه، خلک وده دي، غافله دي، دا په دغه ټیم کې په صف کې ولاړ دی. خلک چې کوم دی هغه د آرام احساس کوي، دا په دغه ټیم کې د خطر زغملو په نیت باندې ولاړ دی. خلک دغه ټیم کې ځان په امن کې کوي، دا په دغه ټیم کې اسلام په امن کې کولو په غم کې ولاړ دی. نو دغه سترګه، دغه بدن، دغه جسم، دغه مسلمان، دغه مجاهد، دا مؤمن، دې ته رب العالمین دومره فضیلت ورکوي چې رب العالمین پې د جهنم اور حرامي. وعین باتت تحرس فی سبیل الله، دا الله رب العالمین هغه دینی مقصد وي، جهادی مقصد وي، اخلاص پکې وي، توحید پکې وي، دغه شان انسان باندې الله رب العالمین د جهنم اور چې کوم دی حرام کړی دی. همدغه شان بل روایت نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، بخاری روایت دی، چې مغبرت قدما عبد فی سبیل الله فتمسه النار. وایي د چا په خپو باندې چې د الله رب العالمین په لاره کې ګرد ولګېدو، د الله رب العالمین په لاره کې پې دوړه ولګېده، غبار پې ولګېدو، خیرنه شوي دا خپې، نو دا دې خوشحاله شي په دغه انسان باندې الله رب العالمین د جهنم اور چې کوم دی حرام کړی دی. دومره فضیلت والا عمل دی جهاد فی سبیل الله. دریم حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، هغه فرمای وی د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي و، په یو ځای باندې تیر شي، یو ښایسته او مزیدار ځای و، شین ځای و، ښایسته چینه پکې وه، مزیدارې خوږې اوبه پکې وې، د غره لمن وه، ډېر خوږ پې ولګېده دا ځای. او دا ارادې وکړله، یاره وایي که زه د خلکو نه جدا کېږم نو دلته به کډه راوړمه، دلته به اوسېږمه، دلته به دیره شمه، د الله رب العالمین بندګي به کومه. نو خدا کار وایي تر هغې پورې نه کومه. صحابه کې کمال دا و زمارونه، خپل عمل به تلو، د شریعت تلې ته به اچو. صحابو به چې کوم دی قرآن او حدیث ته کتلې، د هغې نه پس به عقیده جوړوله، د هغې نه پس به دغه شان نظریه جوړوله، هغې نه پس به عمل کوو، قدم به چې اوچته ول به په قرآن او حدیث کې کتلې چې زما دا قدم، زما دا عمل، زما دا قول، زما دا فکر، زما دا نظریه، زما دا عقیده، آیا د قرآن مطابق ده؟ آیا د الله رب العالمین د اوامرو موافق ده؟ آیا د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو مطابق ده؟ کوه به، نو بالکل دغه عمل به کوو، او کنه د هغې خلاف وه. نو که دا کار هر څومره په زړه باندې خوږ لګېدلی، که دا انسان هر څومره هغه ته محبوب وي، که دا خبره هغه ته هر څومره ګرانه وي، که دا د هغه د زړه ټوکړه وي، دا انسان وی او کا عمل وی او کا فعل وی کا هر څه وی دا ټول به چې کوم دی سیټ ته گزارول او دا الله او دا غی رسول علی الصلاۃ والسلام خبره هغه په هر څه باندې مقدم کوله. مؤمنه موتا ته په دې کې تنبیه او اشاره ده مجاهده چې کوم عمل کې په جهاد فی سبیل الله کې په خپل خواهش باندې مؤمنا کوا کم فضیلت چې اخستل غواړي کم ثواب چې ته ګټل غواړي نو اول یو ځل قرآن او حدیث مطالعه کا عالم نه تپوس وکا فلانکی عمل کوم څومره اجر لري جایز دی کنه جایز دی حرام خو بنئ چیرته کنه ترغیب راغلی دی دغه عمل ته دا غی نه وروسته بیا قدم اوچت کا خپل ځان په دې کې سوچ او فکر خپل اجتهاد په دې کې بغیر د دلیل نه هغه چې کوم دی مکه په جهاد فی سبیل الله کې نو دا صحابي انتظار وباسي چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه نه تپوس کوم دا غی خلی مبارک نه چې کومه خبره راوتله هغه به زما دپاره حرف آخر وي دا غی نه به زه قدم چې کوم دی نه اړومه. نو راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي چې اې دا الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ما خو دغه شان اراده مې کړې ده زم هغه ځای کې خپله کډه دېره کومه دلته اوسېږم او د خلکو نه لږ په ډډه کېږم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته اجازه ورته ورکوي څه جواب ورته ورکوي هغه ورته فرمایي فإن مقام احدکم ولا تفعل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا کار مه کوه فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما هزما صحابي وي دا کار مکوا زکه د الله رب العالمین په لار کې په جهاد فی سبیل الله کې د خپل سر سودا کولو کې یو لحظه ودرې دل یو زل ولاړه یو زل ستا چې کوم نه سفته ورتک دا وي د یو انسان د یو مسلمان د یو مؤمن په خپل کور کې او یا کاله مونځ کولونه چې کوم دی غوره عبادت دی ه مجاهد وروره یو طرف ته او یا کاله عبادت ته یو مسلمان دی بل طرف ته ستا یو ځل ودرېدل دي ته یو ځل ولاړې مین الوزي ته یو ځل ولاړې د الله رب العالمین دشمن په نخه کې ته یو ځل ولاړې د الله رب العالمین دشمن چې کوم دی هغه اسیر کوي ته یو ځل ولاړې د الله رب العالمین دشمن نه مال اخلي ته یو ځل ولاړې خپل بندي او قیدي چې کوم دی خوشي کوي ته یو ځل ولاړې د الله رب العالمین د دین نصرت لپاره دعوت کوي همدغه شان هر یو عمل چې ته کوي نو دغه ستا یو ځل ولاړه یو لحظه ولاړه لږ شان وخت تېرول په دې کې دا د بل سړي د اویا کاله عبادت نه غوره دی د ماشومتوب نه راواخله تر سپینګیرتوب پورې دا ټول عمر به د رب العالمین په بندګۍ کې تیر کړی وي ګیره به سپینه شوې وي سخت به تیرې کړې وي تهجدونه به کړې وي روجې به نیولې وي صدقې به ورکړې وي خو لیکن ستا دغه یو ساعت ستا دغه یو لحظه ستا دغه یو دقیقه دا چې کوم دی د اویاو کالو عبادت نه غوره دی نبوي فیصله ده او داسې انسان خبره ده چې هغې کې دروغ نشي راتلی نعوذ بالله من ذلک هغه سید الاولین والآخرین دی امام الائمه دی او صادق المستوق دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم فرمای چې مجاهد یو لحظه ودرېدل د بل سړي او یا کال عبادت نه چې کوم دی غوره دی بیا دې صحابي ته تحریض ورکوي چې سبحان الله زما څنګه شاګردان یاستئ تاسو خو انغماسیان یاستئ تاسو کې خو د استشهاد ماده هغه حد ته رسېدلې ده الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو د رب العالمین بخنه او مغفرت نه خوښوئ ويدخلكم الجنه آیا تاسو دا نه خوښوئ چې رب العالمین تاسو جنت ته داخل کړي دومره تحریض ورته ورکوي ولې دا صحابي چې هلته تلو په دغه ځای کې اوسېدو د دغه هلته عبادت نه کوو د دغه هلته روژه نه نیوله آیا د دغه هلته نوافل نه کول د فرایض نه ادا کول د زکات نه ورکو د صلې رحمي نه پالله نه خامخا دا ټول اعمال کول خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو شاګردانو د خپلو صحابو همت چې کوم دی لوړی هغې ته اوچت عمل ښیي ورته وایي چې ته دا نه خوښې چې رب العالمین تا ته بخنه وکړي تا جنت ته داخل کړي وایي اغزو فی سبیل الله ای زما صحابي ای زما ملګرو د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وکړي غزوه وکړي خپل سرونه مخکې کړي د الله رب العالمین په لاره کې خپلې وینې توی کوي په همدغه مقصد باندې د الله رب العالمین قانون د نفاس په خاطر باندې خپل سرونه چې کوم دی وشیندی او خپل قربانیانې په دغه صف کې ورکوي جهادونه وکړي دا نور کارونه پرېږدئ نور اعمال چې کوم دی هغه هم کوئ خو جهاد هغه مقدم کوي په دې ټولو اعمالو باندې ولی من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت له الجنہ. اصل راز پدې کې دا دی، حکمت پدې کې دا دی چې عمل ډیر غوره دی. دومره مقدار عمل چې دی وکړه د الله رب العالمین په لاره کې، دومره جهاد او قتال چې دی وکړه چې د اوښې د لوشلو په اندازه باندې تا جهاد او قتال وکړه، تا دپاره جنت چې کوم دی هغه واجب شو زمارونو، جنت ستا دپاره لازم شو. رب العالمین په ځان باندې دا فرض کړل او لازم یې کړله چې دغه بنده ته زه چې کوم دی جنت هغه ورکوم. داسې مبارک عمل دی جهاد فی سبیل الله. راشه دا فضایل خو واوره لږ. هی مسلمان ورورو، چې ته دې نه غافله پاتې، صرف او صرف خپل کاروبار کې اختی، صرف او صرف دنیا خ کې او نور عبادت کوي، خو جهاد نه وروسته پاتې، جهاد کې دې برخه نه ده اخیستې، ولې دغه فضایل نه پاتې وروسته؟ آیا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث نه دی؟ آیا ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې عمل کولو کوشش نه کوې؟ نو اے وروره، ولې بیا دغومره لریوالی ستاو د جهاد مابین کې دی؟ کم عمل چې د وسه کېږي په جهاد کې هغه خو وکړه. جهاد کې خو مختلفې طریقې دي، موږ خو چغې وهو دا بار بار، شپه ورځ د اعلان کوو چې کم وس په جهاد کې کېږي هماغه جهاد وکړه. د جهاد مختلفې طریقې دي، مختلفې لارې دي، کم چې د وس کېږي هماغه وکړه. نو دا عزتمندو وروڼو، دغه شان فضایل د جهاد فی سبیل الله نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلو صحابو ته ذکر کړی دی. نو مجاهد دومره یو غوره انسان دی، دومره فضیلت والا انسان دی، دومره فضیلتونه د مجاهد فی سبیل الله چې کوم دی بیان شوی دی. مخکې بل حدیث دا دی، انس رضی الله عنه فرمای وی ام الربیع چې ام حارثه متولی کېده، د ده زوی حارثه دا په بدر کې ولګېدو، په بدر کې چې کوم دی شهید شو د خپلو ملګرو د لاسه، د اوبس کلي په چینه کې په هغې کې ولګېدو، شهادت ورته راغې. نو کله چې خلک را روان دي مدینې ته، دا مور یې تپوس کوي د خلکو نه، یو نه تپوس کوي چې زما هغه زوی څه شو، بل نه تپوس کوي چې زما زوی څه شو. خلک ورته جواب نه ورکوي، خلک چپ پاتې کېږي. په دې کې ورته بعضې خلک وایي چې هغه خو مړ شوی دی، آیا وایي شهید شوی دی؟ نو خلک چپ پاتې کېږي چې نه، وایي نه دی شهید شوی، ځکه صحابه هغه هم دا نوي جهادونه شروع کړي وو، دومره بصیرت او دومره پوهه لا نه حاصله کړي. ابتدایي کلاسونو کې او ابتدایي صنفونو کې چې کوم دی روانو، نو دغه ام حارثه دا ډیره سخته خفه شوه. خامخا یوه مور چې هغه دغه شان مزیدار او ښایسته زوی لري، نوجوان زوی لري، ځوان زوی، هغه د چې کوم دی تلی وي، زلمی زوی دنه شهید شي، لاړ شي، د الله رب العالمین په صف کې وځي، توره هغه راوالي، د کافر مقابله کې ودرېږي، او د هغې نه وروسته هم خلک درته وایي چې دا نه دی شهید شوی. نو دغه ټایم کې د مؤمنې مور د احساساتو او د هغې د خیالاتو اندازه او هغې د جذباتو احساس هغه عام سړی نه شي کولی، هغه هماغه مور کولی شي چې چا سره دغه واقعه هغه تېره شوې وي. نو په منډه منډه راځي، نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي، ورته وایي الا تحدثني عن حارثة، اے د الله نبی علیه الصلاة والسلام، ما ته د حارثة حال خو بیان که کنه، خلکو خو ما ته مختلف قسمه خبرې کړي دي، زما دا زوی د دې څنګه معامله ده، دا څنګه چل شوی دی، څنګه خبره ده، آیا دا چې کوم د جنت ته تللی دی؟ وایي فإن کان فی الجنة صبرت وإن کان غیر ذلک اجتهدت علیه فی البكاء، اے د الله نبی علیه الصلاة والسلام، که شهید شوی وي او جنت ته تللی وي، خو صبر به وکړم، دا زړه به ټاکور کړم چې زه زوی مې قرباني ورکړله، زه د شهید مور وګرځېدم، زما زوی په دې دین باندې وینه تویه کړله، خپل زړه ته به هغه تسلي ورکړم، یو لویه د استقامت او د صبر ګټه به په زړه باندې کېدم، کله چې غم زه ځورولم، کله چې زه په تنهایی کې د زوی سوچونو خفه کولم، کله مې چې زړه هغه افسیلي کول، کله مې چې زړه خوږېده، دردېده، د زوی هغه خبرې ما ته رایدېدلې، د زوی هغه اداګانې او نازونه ما ته رایدېدل، د زوی هغه وتل او ننوتل ما ته رایدېدل، د زوی هغه مجلسونه ما ته رایدېدل، دغه زما ګران زوی، دغه محبت چې کله زه بې صبره کولمه، نو زه به ځان ته همدغه تسلي ورکوم چې ای د شهید مورې، ته اوس د یو شهید مورې، ستا زوی په جنتونو کې دی، خیر دی که د موتانه جدا دی، خو په جنتونو کې چکرې وهي، هغه په جنتونو کې د مرغانو په ججورو کې چې کوم دی ګرځي، خو ځان ته به دغه تسلي ورکوم، ځان ته به چې کوم دی هغه استقامت مخې ته کوم، او دغه خبره به زما دپاره کافي شي. و ان کان غیر ذلک، او اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام، که خبره داشان نه وي، که خبره دې په خلاف باندې زما زوی بل طرف ته تلی، زما زوی د مانم رخصت شوی دی، جنت تم نه دی تلی، نعوذ بالله جهنم ته تلی دی. نو ګوره اجتهدت علیه فی البکا، وایي داسې سخت جړا به پې وکړمه، دومره کلک غم به پې وکړمه چې دا ټول خلک به ویني چې په زوی باندې څنګه غم کیږي. ځکه د زوی غم برداشت کول دا خو څه وړه خبره نه ده، دا خو ډیره لویه خبره ده. فقال یا ام حارثه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته داسې یو ناشنا ډاډ ورکوي، دا څه خبره وه دغه زنانه چې زما زوی دومره فضیلتونو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د مبارکې خولې نه داسې ناشنا کلمات راوځي، مبارک دې شه اے بختوری مورې، مبارک دې شه اے بختور شهیده، چې ستا په باره کې د الله نبی علیه الصلاة والسلام داسې مبارک کلمات فرمای چې قیامت پورې د کتب د حدیثو کې دا خبره موجوده ده. او کلم چې مجاهدین، کلم چې مؤمنان دا خبره هغه اوري، دغه حدیث اوري، ستا محبت، ستا عظمت هغه د هغې په زړونو کې راځي، جهاد سره مینه پیدا کیږي، د دغې مور قدر ورسره پیدا کیږي، او دغه شان میندو ته خپل بچی د لیږلو توفیق ملاویږي، هغې تحریض کیږي دې ته، تشویق کیږي دې ته، باعث کیږي دې ته چې خپل دغه شان ځوان زلمی زوی، خپل ګران زوی، محبوب زوی، ښایسته زوی، دا چې کوم دی د الله رب العالمین مبارک او ښایسته دین نظر کی، ځکه دین کې به هغه مال صدقه کې، هغه عبادت به کې، هغه شی به د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کې چې هغه تا ته ډېر ګران وي. لن تنانوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تر هغه ټیم پورې کامل نیکی نه ده چې هغه شی خرڅ نه کوي چې هغه تا ته د ټولو نه محترم وي، د ټولو نه مبارک وي، د ټولو نه چې کوم دی تا ته ګران وي. او دا څه شی دی؟ دا یو مور ته خپل ګران او محبوب او زلمی زوی وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ناشنا زیر ورکوي، ورته وایي اے د حارثه مورې، اے بختوری مورې، انها جنان فی الجنه وان ابنک اصاب الفردوس الاعلى. وایي خبر شه، وایي دا چې کوم دی په ډیرو جنتونو کې دی، یو جنت نه، جنان ډیر جنتونه، مطلب جنات کثیره، ډیر زیات جنتونو کې دی، جنتونو کې درجې دي، مرتبې دي، د ته ډېرې زیاتې درجې او مرتبې ملاوي شوي دي، دا خو ډېر اوچت شهید دی. وان ابنک اصاب الفردوس الاعلى، او په ټولو کې مبارک جنت، په ټولو کې اوچت جنت چې هغه جنت الفردوس الاعلى دی، هغې کې ستا زوی، هغې ستا زوی په هغې کې دی، ته دومره بختوره مورې، نو ته ولې خفګان کې؟ سبحان الله، زمرونو دا د جهاد فی سبیل الله هغه اجر دی چې صف ته ووتي که نه، که د خپل مجاهد د لاسه ولګېدې، که خپل مین در باندې را پاسېدو، که خپل کلاشن نه ولګېدې، که خپل توپ در باندې خلاص شو، که خپل میزایل در باندې چې کوم دی هغه بلاست شو، همدغه شان د بل چا خطای گزار کې ولګېدلې، نو تا ته همدغه اجر ملاویږي چې انها جنان فی الجنه، چې جنتونه ته د ته الله رب العالمین درکوي، فردوس الاعلى جنت ته الله رب العالمین درکوي، هغه مبارک جنت دې نصیب کیږي. نو ته ولې خفه کیږي مجاهد وروره؟ او یا مسلمان ورو، ته ولې رسته پاتې دغه اعمالونه؟ آیا ستا دغه ډیر جنتونه نه خوښیږي؟ آیا ته دغه جهاد ته بډې نه راوهې؟ آیا ته دغه هجرت نور نه کوې؟ نو که اوس هم دې نه پس ته وروسته پاتې کیږي، معلومیږي دا چې ایمان دې کمزوری دی، خپل ځان غم وکړه، مجاهدینو سره تعلق پیدا کړه، الله رب العالمین کتاب ولوله، سورت توبه راوړوه، سورت انفال راوړوه، سورت احزاب راوړوه، سورت محمد راوړوه، تا ته به د قتال فی سبیل الله او تا ته به د جهاد فی سبیل الله هغه فریضي اجر معلوم شي، د هغې اهمیت به ته معلوم شي. احادیث راواخله، کتاب الجهاد د کتب سته راوړوه، کتاب جهاد د نور احادیثو کتابونو راوړوه، تا ته به داسې یو جذبه در کی، داسې یو استقامت به در کی چې بیا به یو لمحه او یو لحظه په تا باندې نه تیریږي چې دا به کله وي چې زه د جهاد په صف کې شامل شم، دا به کله وي چې د الله رب العالمین په دشمن په مرۍ باندې زما چړوي، دا به کله وي چې د الله رب العالمین د دشمن سر وي او زما په ګولۍ باندې ویشتل وي، دا به کله وي چې د کفارو اجتماع وي او زما په دې کې استشهادي کول وي، دا به کله وي چې کفار یو ځای ته راټول شوي وي او زما میزایل شاټ کول وي په هغې باندې. نو دغه محبت کله پیدا کیږي؟ کله چې ستا زړه کې د ایمان هغه جذبه راوچته شي، کله چې ستا زړه کې د رب العالمین د محبت هغه جذبه راوچته شي، کله چې ستا دا زړه د الله رب العالمین د مزیدار مبارک مخ کتلو لپاره چې کوم نه بیتاب شي، کله چې ستا زړه د نبی علی صلوات و سلام په احادیث باندې هغه کامل یقین شروع کی، نو په دغه ټیم کې به ما او تا چې کوم د جهاد ته مخ کې منډه وو او شاته نه راځو. کوم آیت کریمه چې مال استلو په دې کې الله رب العالمین فرمای وای مؤمنان او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په خپل مالونو او زرونو باندې چې کوم د جهادونه کړی دی دی د پاره ډیر نیکیان دی، اجرونه دی، فضیلتونه دی او هم دی کامیاب دی. احد الله لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله رب العالمین ته جنتونه چې کوم د تیار کړی دی لاندې تی نهرونه ولی بهیږي او دا چې کوم د تر ټولو لوی کامیابی ده. الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د قران او حدیث مطابق جهاد کولو توفیق نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ايا غمس في جند كفر مظلم اغمد سلاحك في فؤاد المجرم. هيا انغمس اسأر جهادا مثل اسد الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم. هيهات كيدهم يفت بعزمنا. هيا انغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم. هيا انغمس سنقطع الاعناق ضربا بالقنا وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي. هيا انغمس